Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Jeninie w Lubuskiem. Szynobus śmiertelnie potrącił kobietę. Do komisji regulaminowej trafił wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Dotyczy oświadczeń majątkowych. Waszyngton głęboko zaniepokojony sytuacją humanitarną w Gazie i tym, co może wydarzyć się w Libanie. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Jeninie w Lubuskiem. Późnym popołudniem na niestrzeżonym przejeździe kobietę potrącił szynobus relacji Kostrzyn-Krzyż. Na miejsce wysłano śmigłowiec LPR. Podjęta reanimacja nie przyniosła jednak skutku i lekarz stwierdził zgon kobiety. W związku z wypadkiem ruch pociągów na trasie między Kostrzynem a nad Odrą a Gorzowem Wielkopolskim został wstrzymany. Wprowadzono komunikację zastępczą. Komisja Regulaminowa Sejmu zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PiS-u Łukaszowi Mejzie, jak tylko go dostanie, deklaruje to jej przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie 11 zarzutów, w tym za przestępstwa związane z oświadczeniami majątkowymi. Oświadczenia majątkowe po to powstały, żeby naszą uczciwość pilnować. A więc jeżeli prokuratura na twardo twierdzi, że tam są nieprawidłowości, to spodziewam się, że jest coś w tych wnioskach ważnego, że to nie jest kwestia, nie wiem, literówki czy pomyłki w dacie urodzenia pana Mejzy. Łukasz Mejza, pytany w Sejmie o wniosek prokuratury, powiedział, że to białoruskie metody. Dodał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Według prokuratury nie wpisałem pomieszczenia. Tylko kto wpisuje pomieszczenia do oświadczeń majątkowych? Wpisujemy metraż. Ja ten metraż zgodnie z aktem wpisałem. Mówimy oczywiście tutaj o jakichś tam 11 zarzutach, jakich jeszcze nie widziałem. Ja się bardzo chętnie odniosę merytorycznie do każdego z nich, jak je zobaczę. Natomiast ja składałem bodajże 7 oświadczeń majątkowych, więc jeżeli według prokuratury popełniłem gdzieś błąd, to ten błąd po prostu był powielany. Więc to jest zwykła pomyłka. Tutaj chodzi o to, żeby skazać mnie za cokolwiek. Sprawę Łukasza Mejzy prowadzi zielonogórska prokuratura. Zarzuca mu nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych z lat 2021-2024. Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone sytuacją humanitarną w Gazie, poinformował Departament Stanu. Rzecznik Matthew Miller dodał, że sytuacja w Libanie, który jest ostrzeliwany przez Izrael, nie może obrócić się w taką, jaka panuje w Strefie Gazy. To byłoby nieakceptowalne, powiedział. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i premier Izraela Benjamin Netanyahu rozmawiali dziś telefonicznie o możliwych działaniach Izraela wobec Iranu. Ani Biały Dom, ani biuro izraelskiego premiera nie podają szczegółów tej rozmowy. Sytuacja na polu walki daje możliwość przybliżenia nas do pokoju, uważa prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o tym podczas szczytu Ukraina Południowo-Zachodnia Europa w Dubrowniku w Chorwacji. Wypowiedź Zełenskiego dotyczącą możliwości przerwania działań zbrojnych cytują niezależne serwisy internetowe. W październiku, listopadzie i grudniu mamy szansę przybliżyć się do pokoju i stabilności. Sytuacja na polu walki daje możliwość takiego wyboru. To wybór zdecydowanych działań, które pozwolą zakończyć wojnę nie później niż w 2025 roku, miał stwierdzić ukraiński przywódca. Jak zaznaczył niezależny portal Meduza, prezydent Ukrainy nie uściślił, co miał na myśli. Wcześniej kilkakrotnie Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że na kolejnym szczycie pokojowym powinien być obecny przedstawiciel Rosji. Bez tego nie uda się osiągnąć żadnego rezultatu, tłumaczył prezydent Ukrainy. Na razie wiadomo, że zaplanowany na listopad szczyt nie odbędzie się. Kijów zapowiada jednak, że postara się, aby takie spotkanie w międzynarodowym gronie doszło do skutku do końca 2024 roku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ratownicy medyczni z Nysy będą mieć tymczasową bazę, a docelowo nową siedzibę przy ulicy Fryderyka Chopina. Będzie też jednostka motocyklowa. Starosta Nystki spotkał się z ratownikami, by omówić sytuację tego środowiska po powodzi. Powstał pomysł, by zorganizować bazę tymczasową, powiedział Daniel Palimonka. Taką bazę chcemy organizować na zasadzie kontenerów i ona, jak sama nazwa wskazuje, będzie tymczasowa. Później zapewne ratownicy wrócą do odremontowanej starej bazy, która też nie jest dla nich w pełni komfortowa, i docelowym takim momentem, kiedy można by było powiedzieć o optymalnym zabezpieczeniu ratowników medycznych, to będzie moment, kiedy wybudowana zostanie strażnica Straży Pożarnej i tam ratownicy będą mogli się przenieść do tej obecnie zajmowaną przez strażaków. Są także plany utworzenia ratownictwa motocyklowego na wiosnę z 3 takich jednostek w regionie opolskim. Jedna ma być właśnie w Nysie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dużo się dzieje na koszykarskich parkietach. W Maladze Unikacha podejmuje Kinga Szczecin w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Pierwsza kwarta dla Kinga 21-17. W drugiej to Hiszpanie odskoczyli już na 6 punktów. Jest 36-30. 2 minuty do przerwy. Z kolei w Eurocupie Trefl Sopot w końcówce meczu remisuje 73-73 z Juventus. Tutem Badalona. Ten mecz jeszcze trwa. Niewykluczona jest dogrywka. Anwil Włocławek i Spójnia Stargard grali w Pucharze Europy. W grupie D Anwil pokonał ukraiński Dnipro 114-71, a grająca w grupie E Spójnia niestety przegrała na wyjeździe z rumuńską Oradeą 75-77. Zaledwie 2 punkty. W Gdyni Arka nie sprostała Śląskowi Wrocław. To już nasza rodzima liga. Przegrała 81-100. Kolejny sukces Unii Oświęcim. Mistrz Polski w hokeju na lodzie całkiem nieźle radzi sobie w Lidze Mistrzów. Dziś Unia znów wygrała, tym razem ze Straubing Tigers 4-1. Bramki zdobyli Karl Akeret, Christian Dziubiński, Daniel Olson Turkulia i Henry Karjalainen. Po 5 kolejkach Unia ma w dorobku 2 zwycięstwa i 3 porażki. Tu trzeba dodać, że 2 porażki po dogrywce. Poznaliśmy plan gier na jutro w Wuhan. Już o 5 czasu polskiego na kort wyjdą Magda Linet i Daria Kasatkina. Magdalena Fręch zmierzy się z Beatriz Haddad-Mają i będzie to drugi mecz od godziny 13 po spotkaniu Sabalenki z Putincewą. W obu meczach stawką są ćwierćfinały. Warto wspomnieć jeszcze mecz dzisiejszy Magdaleny Fręch, która pokonała po zaciętym spotkaniu Emme Navarro 6-4 i 3-6 i 6-3. Amerykanka to światowa 8, jest najwyżej notowaną zawodniczką pokonaną w karierze przez Magdę Fręch. Na pewno jestem bardzo szczęśliwa, niezapomniany sezon. Mam nadzieję kontynuować takie granie. Na pewno jest to duża poprawa względem tego, co było jeszcze na początku tego roku. Przede wszystkim myślę, że mentalnie już dojrzałam do tego, żeby wygrywać takie mecze i postaram się to utrzymać. Przypomnę, że niedawno Magda wygrała turniej w Acapulco. Sport w Trójce wróci na antenę jeszcze za 2 godziny. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na zachodzie i południu wietrznie, w szczytowych partiach Karpat w porywach do 140 km na godzinę, lokalnie mglisto. W ciągu dnia od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś. To imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Jestem ciekawa, kto z Państwa rozpoznał samplowany tutaj filmowy również motyw. Stoi za nim oczywiście Henry Mancini, ale my słuchamy takiej małej wariacji na ten temat w wykonaniu Svena Wundera, szwedzkiego kompozytora i producenta. Na początek takie dźwięki, bo tytuł tego utworu Take a Break idealnie pasuje do tego, co dla Państwa dzisiaj przygotowałam. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zrobić sobie przerwę w słuchaniu audycji, ale żeby w ogóle pozwolić sobie na relaks, usiąść wygodnie w fotelu, może być fotel w samochodzie, jeśli to Państwa relaksuje, no i słuchać i płynąć w towarzystwie miłych dźwięków. Zresztą nie będą to tylko dźwięki miłe, ale również takie, które sprzyjają wzruszeniom i innym dobrym emocjom. A z pewnością do tej kategorii kojące i przyjemne można zaliczyć nową płytę Leona Thomasa i utwór z tej płyty nagrany ze znakomitą Baby Rose. Kiedyś piszący piosenki dla takich artystek i artystów jak Ariana Grande czy Drake chociażby. Teraz skupiający się na twórczości własnej, efekty tego skupienia wybrzmiały nam chwilę temu. I Used To. To fragment nowego albumu Leona Thomasa. Albumu, który właściwie w całości jest zanurzony w takich leniwych, mocno zmysłowych też soulowych dźwiękach. Z elementami rapu również bardzo często. Z gościnnymi występami, między innymi z gościnnym udziałem Baby Rose. I to właśnie jej głos pojawił się chwilę temu na trójkowej antenie, bo ja jestem zakochana w tej wyjątkowej barwie. Chociaż też przyznam, że trafiłam na jej głos dopiero przy okazji jej współpracy z grupą Bad But Not Good. A jak brzmiało to, co wspólnie stworzyli? Jakby ktoś zapomniał, to ja z wielką przyjemnością przypominam. Baby Rose i Bad But Not Good. Współpraca, która no, po prostu musiała się udać. Artyści na początku roku nagrali razem epkę Slow Burn i właśnie na tej epce znalazł się utwór Caroline, którego chwilę temu wspólnie słuchaliśmy. Przepiękne dźwięki, takie, których można naprawdę słuchać na okrągło. Dlatego też nie mam wyrzutów sumienia, że po raz kolejny ta epka pojawia się w szumach. Właściwie no, zespół Bad But Not Good możemy nazwać takimi stałymi bywalcami tej audycji. Już dzisiaj Bad But Not Good nie będzie, ale będzie muzyk, który również często z nimi współpracuje, a jest nim Johna Jano. wierzby. No i otoczyła nas magia, mimo że tytuł tego utworu to No Pity Magic. Jonah Yeno, Helena Dilland i Ori, takie trio stoi za tymi pięknymi dźwiękami, a więcej takich kompozycji można znaleźć na płycie Jonah Yeno and the Heavy Loop, która właściwie dopiero co się ukazała, 4 października, więc mamy ponownie coś nowego i wartego uwagi, zdecydowanie. A skoro zrobiło się tak minimalistycznie i uroczo przy okazji, to pozostaniemy w takim nastroju dłużej. Tym razem jednak przejdziemy do dość długiego bloku z muzyką polską lub inspirowaną polskimi kompozycjami, a tę kategorię tworzy nam gdańska kompozytorka Joanna Bieńkowska, znana jako Jana. Jana, która kilka dni temu podzieliła się takim oto pięknym utworem zatytułowanym Tender. Thank you. Chwilę wcześniej na Trójkowej antenie Jana i Tender, a teraz Błoto. I kolejny grzyb do kolekcji, tym razem prawdziwek. No, jak zobaczyłam tytuł, to wiedziałam, że będzie dostojnie, że prawdziwek muzycznie zostanie należycie doceniony. I tak faktycznie jest. Bardzo mi się podoba Błoto w takim wykonaniu. Mimo, że to całkiem grzeczny jak na ten skład utwór. Nieco bardziej klasyczny, mam wrażenie, niż zwykle, ale jest naprawdę świetnie. Swoją drogą jestem ciekawa, czy Błoto tak sobie właśnie zamarzyło, żebyśmy myślami słuchając przenosili się do lasu, bo ja faktycznie zasugerowałam się tytułem i jak słuchałam tych dźwięków, to miałam przed oczami las i takiego dorodnego prawdziwka. Jako, że sezon grzybowy w pełni, to nie poprzestaniemy na jednym utworze o tej tematyce. Jestem ciekawa, kto pamięta zespół Komeda. When I saw mushroom head, when I saw mushroom head, when I saw mushroom head, I was born and I was dead. I was born and I was dead. When I saw mushroom head, when I saw mushroom head, when I saw mushroom head, I was born and I was dead. Zespół, który powstał z miłości do Krzysztofa Komedy, do jego muzyki. Ich nazwa zresztą mówi sama za siebie. Komeda, po prostu. I znowu muzyka ze Szwecji pojawia się w dzisiejszych szumach. Jakoś tak się złożyło. To był fragment albumu What Makes It Go z roku 98. I ci, którzy mają tę płytę, mogą się teraz dziwić, bo utwór Mushroom, którego słuchaliśmy chwilę temu, trafił jedynie na specjalne japońskie wydanie albumu. A my go dzisiaj gramy. Taka to ciekawostka. Na szczęście po latach po prostu powędrował również na streamingi. No dobrze, skoro Komeda, to niech będzie Komeda raz jeszcze, ale tym razem Krzysztof i Urszula Dudziak i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Chyba nie może być lepiej. ładnie było nam. No to co? Wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś, jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz. Mówię z byle kim, byle co, ale ile chcę. Nawet lubię mój pusty dom. Grali nam, ja nie skarżę się, nie to nie, spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie, nie jest źle, ja wiem. Tylko że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest ta. Ja chyba nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy, bo nie dość, że śpiewa kilkunastoletnia wtedy, podobno 16-letnia. Urszula Dudziak, grają Krzysztof Komeda i Jan Ptaszyn-Wróblewski, to Urszula śpiewa tekst Agnieszki Osieckiej. Osieckiej, która gdyby żyła, obchodziłaby dziś 88 urodziny. No, nie sposób nie wspomnieć o tej wyjątkowej postaci. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze jeden jej tekst w tej godzinie wybrzmi w białych szumach i będzie to utwór, który ostatnio dość często gości na naszej antenie w wykonaniu Basi Małeckiej, ale Basi słuchaliśmy tydzień temu w szumach, więc dziś on, Andrzej Dąbrowski, a muzycznie tym razem w roli kompozytora Niezapomniany Ptaszyn. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze palto rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz. wyjątkowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym to w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtór. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowie. już muzyka Jana Ptaszyna Wróblewskiego, to musiała się również pojawić jego słynna jesień, no bo w końcu mamy jesień. Ptaszyn już nieobecny, ale na szczęście jego muzyka jest nadal i pomaga trochę przetrwać tę coraz chłodniejszą porę. Na koniec tej godziny szumów, coś z nieco innej muzycznej kategorii, nowy utwór Anastazji, chyba tak właściwie powinnam przeczytać. Kto był na tegorocznym OFF-ie, pewnie doskonale wie, o kim mówię. Stress Test to przed nami, a po 22 jeszcze kilka muzycznych rocznic, ale też nowości. Proszę pozostać z nami. Amber and pearls are the rarest gems in the universe, and through your universe I'm searching for signs of life.